Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalpli insanlar sanatçıların arasında geliyor. Aha bitmiş şarkı. Rahat rahat konuşabiliriz. 7.53 oldu saat bu güzel güne. Sizin gibi erken başlayanlardan biri attığımızda Levent Bey, günaydın. Merhaba. Egeciğim, sevgili dinleyicilerime söyle, harika bir gün başladı. Yani en azından ben ve Nagihan için. Nagihan'cığım, anlatayım mı? Anlatayım mı bir daha? Anlatayım. Neyi anlatacaksınız abi, merak ediyorum. Nagihan, anlatayım, eşliği anlatayım mı? Ya bir tam vazgeçtim bize. Ay, zaten Nagihan da öldürürüm senin diyor. Öldürürüm yani, gazetelere çıkar. Çılgın kadın kocasını kesti diye ben anlatmıyorum artık. Susuyorum ve geçim. Ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz esas Levent Bey? Pırıl pırıl gökyüzü var yukarıda. Yani biz onu fark etmedik. Bizim üstümüz altımız yani bir karıştı. Öyle mi diyorsun? Mavi mi diyorsun yani gökyüzü diyorsun? Güzel Levent Bey, hakikaten güzel bir gün. İyi tamam, ne yapalım artık. Ege'cim ben yani aramayacaktım, tutuyorum kendimi. Çünkü bu kadar müdahale etme diyor programlarına Nagihan. Çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Bir şey... Ay diyorum, ben de espri yapmak için arıyorum zaten. Ay senin esprilerin diyorlar ağır kaçıyor. Yani öyle ağır kaçma falan diye. Ağır kaçıyormuş yani. Hayır, ağır kaçma değil mi? Böyle bir, hep bir noktaya böyle yönelmiş şeyler. Lan hangi noktaya? Komalık oldum. Vallahi komalık oldum. Tamam Levent Bey, o zaman esprileri şakaları ya. Hayır, espri değil, espri, rüya gördüm gene. Ama rüya yapmayalım yani. Evet, rüya yapacağız. Rüyalarda buluşuyoruz. Gene ben mi girdim rüyanızı? Yani herhalde sabahları böyle ben biraz yatakta dönüyorum. Bir sağa bir sola bir dönüyor. Tabii başka türlü de dönülüyor. Neyse tamam, sustum lan. Nagihan'cığım, bana sakarinimi getirir misin tatlım? Şimdi sabah radyo açık kalıyor. Ondan galiba senin sesin, konuşmaların benim rüyama nüfuz ediyor. Oradan da bir rüyamda sen çıkıyorsun. Yoksa başka ne olabilir yani? Ne gördünüz rüyanızda? Garip bir şey gördüm Egeciğim, garip. Ne gördünüz? Yani şimdi yangın çıkmış, tutuşmuşum ben. Nasıl yani? Yanıyorum yani. Yok bu söndüren diyorum. Ama Levent Bey ya. Hayır, evde çıkmış yangın. Gece uyanıyorum birden. Aa, bir koku. Koktur. Aa, bu hayır alameti bir şey yanıyor. Aman diyorum, yetişin, her zamanki gibi çıkıyorum pencere. Komşular, yok mu beni söndüren? Yok mu beni söndüren diye bağırıyorum, bağırıyorum. Oradan bir ses da da di da di da di. Bir bakıyorum etfaiye. Ha. Kim etfaiye? Onu biliyoruz. Ben çıkacağım. Abi, yani bağırıyorum yetişin yetişin yetişin diye etfaiye duruyor. Işıklar böyle dönüyor dönüyor dönüyor. Ondan sonra etfaiyenin arkasındaki merdiven yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. İtfaiye aracındaki merdiven. Yavaş yavaş diyorum, merdivene bak. Beni gördü hemen. Harekete geçti. Kalkıyor kalkıyor kalk. Yetişmiyor beyefendi diyorum. Yetişmiyor. Niye diyor, ne anı? Yetişmiyor hani, yetişmiyor diyorum. Yetişmişiz işte orada. Hayır, merdiven yetişmiyor. Sen camdan şöyle kolunu sarkıyorsun. Beyefendi diyorsun lan, yetiştiririz. Hayır, yetişmiyor beyefendi derken. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak. O merdiven uzuyor uzuyor, ağzıma giriyor neredeyse pencereme kadar. Levent Bey. Ondan sonra ben artık yetiştim falan derken sen böyle kıpkırmızı giymişsin etfaiyeci kılıklarını, kafanda kaskı, kırmızı şeyler, çizmeler üstünde böyle laylonda. Tak tak tak tak tak tak geliyorsun. Beyefendi yanıyor musunuz? Yanıyorum efendim diyorum ben, çıkarıyorsun ortamı. Faş! Üstün başın bütün odalar faş, tavanlara kadar şak şak şak şak şarıl şarıl suları tutuyorsun. Aman diyorum, içeride karım kaldı, kurtaralım mı diyorum. Kurtarız beyefendi diyorsun, sen çıkarıyorsun bir keser. Keser mi? Keser çıkarıyorsun. Balta olmaz mı? Balta mı keser mi artık, rüyada yani ben zaten sapına bakmışım, onun da şey olmadığını, belki de baltadır bilmiyorum, onu çıkarıyorsun. Tak bir kapıyı kırıyorsun, burada yok. Şurada olabilir beyefendi diyorum. Tak diye keserle vuruyorsun. burada yok diyorsun ama burada bu. Sen böyle bir evde de bir rüyada kapı. Kapı her taraf kapı. Ne yapayım derken en sonunda sen de itfaiyeci olarak sinirleniyorsun falan. Diyorsun ki beyefendi bu evde her taraf kapı mı? Evet kapı diyorsun ben de yani panik içinde bulun kanım diye. Yalan söyleme diyorsun bana. Ege o noktadan. Ne oluyor? Alevler mi? Alevler diyor. Alevler böyle şey oluyor orada. Ayı postu var bir tane alevler. Onun ucuları neredeyse tutuşmuş bir şeyle. Sen çıkarıyorsun keseri. Rak diye benim belime bir orası. Anam diyorum. Yapmayın beyefendi diyorum. Yapacağım diyorsun. Ay o keser sapıyla tak. O bitiyor hortumun ucuna. Lak. Sıçramışım orada. Valla bize de sıçrattınız Levent Bey sabah. Sen ne diyorsun şimdi? Nedir bu rüya? Bilmiyorum. Keser demek Murat demek diye ben biliyorum. Murat mı diyorsun? Yani keserin peki de hani neye bağlanacak? Ben onu merak ediyorum. Keser sapı gördük de ki hani nedir? Merdivenin ne diyorsun? Uzayan merdiveni ağzıma kadar geldi aşağıdan sokaktan. Yani Murat onlar hepsi. Murat diyorsun yani Sakarin'in... Murat diyorsan ben bir daha yatayım uyanayım da bakalım Murat mıymış Fırat mıymış ne sakın. Alo. Radyo tülesiniz gökyüzüne yükseliyoruz sevgili dinleyiciler. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, müsaadenle izle bugünkü sohbetime, bugünkü gönül sohbetlerimize başka türlü başlamak istiyorum. Gönül sohbeti deyince... Gönül sohbeti. Ne konuşacağız ya? Gönül sohbeti deyince başka yere çekiliyor sohbet. Yani gönülde ne yapayım? Bir karıştırma. Bir ufak bir esprimi şey yapayım da ondan sonra... Alo duyuyor musun? Alo sevgili Ege duyabiliyor musun lütfen? Duydum anlamadım şey ama bir şakşak bir şeyler geliyor sesler geliyor. Evet bunlar seni alkışlıyorum böyle biraz tavırlı hafiften yavaştan başladım sonlara doğru bir şey oldu. Dikkat ettik sen sonlarda iyice bir coştum çünkü hani bir şarkı patlatasım geldi ama orada ne alakası var derim. O kadar yani derinlemesi değil bir çat bir sesler duyuyor. Ben bravo sana Şevki Ege'cim. Sana bravo demek için ben alkışladım. Genelde öyle alkışlanıyoruz. Yok protesto içinde. Şimdi sana böyle bir olmayı malakta bırakayım. Acaba protesto için mi alkışladım? Bu bir protesto alkışı mıydı? Gönülden kopan bir protesto alkışı mıydı? Yoksa içten gelen bir dostluk alkışı mıydı? O da kafanda bir espri olarak kalsın. Neyin de alkışı bir... Yani değişik başladık program anlamadım ki ben neyin alkışı olduğunu. Yani dün gece geldim ben seni gösteren arkalardan izledim. Hadi canım. Arkalardan izledim bayağı arkalardaydım. Yani. Bayağı da bir tane karı vardı yasar şimdi. Tamam şey ne anlatıyor ya. Yani onun tam arkasındaydım. Bu sonra kovdular orada beni. Orada bir öbür bar köşesinin yanına geçtim. Orada bir abinin arkasında durdum. O abi böyle bir dirsek. Yani oralara girmeyelim de bir rahatsız bir durumdaydım. İyi beğendiniz mi gösteriyorsunuz? Valla şimdi tabii herkes bilinmiş gibiydi de ben de yani alkışladım zaten. Ama ne diye alkışladın? Alo. Evet, beğendiniz mi? Ne diye alkışladınız? Onu söylüyorum yani. Yani artık o yani sana bırakıyorum değişik diye düşünebilirsin. Yani diye değerli düşünebilirsin. Yani nasıl alkışım iki alkışsa. Şimdi bir beğendiniz mi beğenmediniz mi diye bir söyleyin. Sonuçta siz sahnelere daha hakim insansınız. Hani öyle bir sahne insanı gözüyle bakarsanız ne diyorsunuz? Yani de şimdi yani diye de böyle işte. Hani yani diyorum. Beğenmediniz mi yani? Yani. Yani ne ya? Anlamıyorum ki ben yani. Yani bir espriler tamam evet tabii ki gülünüyor. Yani bir iki yerde ben de güldüm. Hakikaten bayağı da güldüm. Hani. Beni fark edeceksin dedim. Niye gelmediniz yanıma? Yani öyle seni de bir heyecanlandırmak istemedim. Bir de hani görürsün ben hani Şenur Bey gelmiş ona da bir de laf atarsın falan diye. Öyle bir şeyler olmuyor ki yani. İşte olmazsa daha da kötü olurum diye düşündüm. Hani ben oraya gelince bir laf atılmaz. Yani Ama bir iki yerde güldüm. Nerede güldünüz ya? Yani bu mikrofonun kabloşuna bastın ya bir yerde. Nasıl, öyle bir şey yok ya. Yani böyle bir saat bir sonra yürüyorsun ya, orada mikrofonun kordonuna bir yerde bastın, böyle bir ne oluyor falan gibi böyle bir çektin. Orada bir patlattım kakayı. Şimdi mahvoldu diye ona bir güldüm ama onun hemen kurtardı yani ayarlasınlar. Ona mı güldünüz? 2 saat gösterin. Yani orası bayağı iyiydi. Başka bir iki yer daha oldu. Yani bu şeyde bir kere bir mikrofon hani öttü ya. Orada da bir güldü işte, şimdi bitti diye. Oralar komikti. Onu da güzel toparladı. Onu da çok güzel benim yani. Mikro öttü diyeyim. Böyle bir şey konuşurken hış diye bir ufak bir ses geldi. Sen onu duymadın mı? Yok, hiç farkında değil mi onu? Yani? İşte ben ona güldüm. Ama yani benim esprilerime de bu kadar gülünüyor olması hoşuma gitti. Ne alakası? Hangisi sizin espriniz? Nasıl benim esprim? Hangisi benim esprim değil? Nasıl sizin espriniz? Bir tane sizin esprinizi söyle. Hangisi sizin? Yani bak şimdi Şevki, hani ben seni zaten akışladım. Hoşuma da gittiğini yani diyerek ben ettim ama bir şey de kabul et benim esprilerimle. Ne olduysa yani. Hangisi sizin espriniz ya? Her şimdi öyle bir havalarla hangisi ne? Genel olarak söylüyorum ben. Ne genel, ne? Yani sonuçta hani ben esprili bir adamım. Sen de almışsın Şener Günbayrak'ın esprili taraflarında olduğu gibi bir insanların karşısında yapıyorsun. Ne, anlamadım şeyi. Yani sonuçta benim esprilerim var mı? Yok ki göster. Hayır, gösteri demiyorum. Genelde ben bir sohbet sırasında bir espri yapıyorum. Ne oluyor? Espriye sen gülüyorsun, ben gülüyorum. Ben hiç gülmüyorum Şahin Bey. Yani önemli olan halkımız gülüyor. Ben gülüyorum. Sallanıyor şu anda bile. Ama sen ne yapıyorsun? Yani onlar demek ki ben gülerken, seni güldürürken, dinleyiciler güldürürken sen bir yerlere not etmişsin onu. Neyi not etmiyor? Onu bir söyleyin. Yani şöyle bir nota, hani ben de Şenol Bey gibi esprili bir adam olmanın yolunu bulmalıyım diye küçük bir not. Evet. Onu da almışsın işte kendi kafanda bir takım esprili ama o mikrofon kordonu hani başlıyorsun ya. O güzel, onu ben mesela hiç yapmıyorum çünkü. Anladım, şey kıskanma mı var? Kıskanmaydı. Onu da o lafını da yedirirler sen. Onu da haberin olsun. Ne alakası var? Bir daha geldiğinizde alayım. Bir daha hayatta gelme. Ayak başmam. Gelin de bir böyle bir sohbet edelim. Orada ben sizin hemen görüşlerinizi alsaydım daha değişik olabilir. Mesela o mikrofona basmayı hiç yapmazdım. Neyse artık onu hiç fark etmiyor. Ya işte onu ben sana hani eğer bu sahneye çıkmalardan önce gelsin Şenol abi böyle böyle sana yalvarıyorum. Köpeğin olurum lütfen. Çok rica ediyorum. Sensiz ben bir hiçim falan gibi bir şeyler söylemiş olsaydın tabii ki ben sana yardım ederdim. Ama sen kendi kafanla yok, gerek yok. Bir Şenol Günbayrak esprilerle nasıl olsa bir yere gelirim dediğin için müzik başladı ama ben lafımı sokayım. Şimdi sokuyorum lafını. Eğer ki böyle bir düşüncem varsa ben sana kısaca şunu söylemek istiyorum. Yarı söylerim oğlum, yarı söylerim. İnsanlar, modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.18. Oktay Demirci ile nasıl bir dünyaya gözlerimizi açtık onlara bakıyoruz. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk. Macera dolu bugün ve enteresan bir şekilde ikimiz de kırmızıları çekmişiz. Hakikaten öyle. Bir tatlı bir protesto varmış gibi. Neyin protestosu? İlerleyen dakikalarda belli olur. O anlaşılacak ilerleyen dakikalarda. Şahane bir gökyüzü. Dinleyicilerimizi hiç buz ilgilendirmeyen bir ayrıntıyla başladık. Buz gibi bir hava var dışarıda. Buz mu bilmiyorum. Onun camlar buzlu değildi geldim bu sabah. Yok soğuk. Hava soğuk da soğuk, camlar buzlu değildi. Camlar buzlu değil işte, o da gökyüzünün etkisi galiba. Güneşin daha doğrusu. Bu güzel gökyüzünün olmasını sağlayan güneş anladığım kadarıyla buzları da biraz eritiyor. Aranızdaki buzları da eritiyor gibicesine. Ne kadar güzel. Bir de hohlayınca el de ısınıyor. Yani hava, bazı hava var, ona da imkan vermiyor. Mesela şöyle yapıyorsun. Hiç Nefesin ağzından çıkar çıkmaz soğuyor. Ne anladım ben bundan diyorsun. Ama şimdiki hava ona da imkan veriyor. Hiçbir şey apış arasında yerini tutmaz. E tabi yürüme durumundan bahsediyorum ben bir yandan da. Keşke hem yürürken öyle bir taraftan şey elimizi apış aramıza sokabiliriz. Gerçi onun için cep yapılmış elle düşmesin diye. Doğru. Teknolojiyi dinleyicilerimize hatırlatalım. Doğru. Cep teknolojisini hatırlatalım unutan dinleyicilerimiz için. Ve ya aslında geçen günlerde de vardı bu. İki gün önce de vardı bir gazetenin manşetinde. Biz bunu atladık. Bugün başka bir gazetede yine var. Bu öyle bir geçer zaman ki mi? Doğru mu söyledim evet. Dizinin ismini? Ha. O dizide bir tane şey var ya Caroline. Zalim Caroline. Biliyoruz değil mi? Evet. Ben bir bölümünü seyrettim öyle bir geçer zamankinin. Bu arada öyle bir geçen zamankinin yönetmeni benim arkadaşımmış. Evet onu gördüm Twitter'dan yazdım. Yani hem de öyle böyle bir arkadaş değil. Bizim zamanında rock and roll grubumuz vardı ya. Onun solistliğini yapmış bir kız. Hemen o kadar arkadaşımız ya. Ne olacak o dizinin sonunda diye sorsaydın hemen arasaydın. O kadar söylemiyorum. Bölüm sonlarını söylüyor sadece. Yusuf Bebek ne olacak? Neydi oradaki çocuğun adı? Yusuf. Barış mı? Barış. Barış Bebek. Özgür, ağlayan özgür. Çocuk. Ağlayan çocuk Barış. En küçük çocuk işte ailenin en küçük çocuğu. Şey habire ağlayan değil mi? Evet bütün Türkiye onu konuştu. Nasıl unuturuz bunu ya? Dün gece gene mi ağladı? Ne dün gece değil. Dün gece şey vardı Muhteş vardı. Ha Muhteş gecesiydi. Muhteş gecesiydi. Salı gecesi de. Çocuğun adı neydi ya bebeğin adı? Dinleyicilerimize soralım. Ben Barış diye hatırlıyorum ama. Barış değil ya Yusuf diye hatırlıyorum ben de. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bu öyle bir geçer zamanki de ağlayan çocuğun adı nedir? Dur bakayım şu adamın. Yusuf'u ver. Olmuyor ya. Yusuf Barış değil. Ya. Dur Barış. Bir dakika. Barış'ı bana ver. O da olmuyor ya. İkisi de değil abi. Ha. Yani çünkü aynı adamın sesini yaptım dikkat ettiysen. Yani, olmadı yani ikisi taklit de olmadı. Taklit yeteneğim yok. Nispet yapar gibi taklitlerle anlatıyorsun derdini. Ne günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mehmet ben. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Harikasınız yine bu sabah. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Teşekkürler. İzliyor musunuz öyle bir geçer zaman kıyı? Sadece Osman için izliyorum. Ha? Osman bebek ya. Bak bir dakika sevgili Mehmet bir saniye. Osman'ı bana ver. Bak oldu ya. Aynı yaptım adama. Osman yani. Mehmet Bey. Osman. Mehmet Bey bir de benim taklidime bakar mısın? Osman'ı bana ver. Osman'ı bana ver. Hangisi daha iyi Mehmet Bey? İkincisi daha şehvetli. Teşekkür ya. Ederim. Gerçi 3 tane yaptık ama. Olsun siz zaten şehvet arıyorsunuz anladığınız kadarıyla. Ne kadar bizden bulduğunuz bilmiyorum. Çok ya daha gerçekçi daha içten geldi o yüzden. Siz seviyor musunuz diziyi bu arada? Ya ben salı akşamlarımı maalesef eve bağlanmamı sağladığı için diziyi seviyorum. Başka dizi var mı bu sezon izlediğiniz hastası olduğunuz Türk dizilerinden? Dizi olarak bir de Komedi Dükkanı yine çarşamba günü aynı şekilde devam ettiriyor. Çarşamba günü. Genç aile falan da biraz eğlenmeyi seviyorum ya. Peki bir şey soracağım. Yani siz o zaman salıları ağlayıp çarşambaları gülmeye çalışıyorsunuz televizyon karşısında. Biraz öyle oluyor. Ya sabah gerekli dopingi aldığım için zaten yani akşam aslında sadece üstüne bir cila oluyor yani. Vay be. Hakikaten tam centilmen adammış bu Mehmet Bey. Peki bir şey soracağım. Eşin evli misiniz? Yok bekarım. Bekarsın. Tek başınıza mı izliyorsunuz diziyi? Maalesef evet. Ay çok acıklıymış ya. O zaman buradan öyle bir geçer zaman ki seven, geniş aileyi seven ve Komedi Dükkanı'nı seven genç kızlara kıp kıp kıp kıp kıp diyoruz. Peki ne yapıyor? Hiç böyle bir duygulandığınız anlar oldu mu? Herkese ağladığına olmaz göre mi? Sizin de hani hüngür hüngür ağlamasanız da bir diye bir boğaz düğümlenmesi oluyordur. Oluyor tabii ki. Ya böyle hani ara sıra şeyler var ya internette gördüğümüz videolarda monitöre falan tekme tokatlanan adamlar, tipler böyle. Hani oradaki Ali karakterini gördüğünüz zaman hakikaten dizinin belli yerlerinde. O bağıran değil mi? Benim evet. Taklidini çok iyi yaptığım adam değil mi o Ali? Baba mı bu? Baba. Ha evet. Yani, bir resim geliyor diyorsunuz yani. Öyle baba da biraz tartışılır gerçi ayrı mesele ama. Nasıl? Yani kafa göz dalma ihtiyacı hissediyor yani. Ha anladım. Caroline ne dersiniz Mehmet Bey? Bekar adamsınız sonuçta. Caroline tam kötü kalpli mi Mehmet Bey? Tam kötü yoksa kalpli. Yoksa şey mi böyle yani hakikaten çok hırsla mı seviyor adamı? Ben bir bölüm ya, izledim notunu verdim. Full sahtekar. Hadi yani, ya. Ali'den sonraki ikinci kötü karakter diyebilirim yani. Nefret ediyorum kendisinden ama oyunculuğuna da hastayım ayrı mesele. Sadece oyunculuğuna mı hastasınız Mehmet Bey? Bekar adamsınız canım ne olacak? Onu çok karıştırmayalım şimdi ya. Tamam. Peki Mehmet Bey bazen internette görüyoruz hani millet monitöre giriyor. Caroline sahnesinde öyle durumlar oluyor mu? Yok yok o ya, kadar ama mi? Sahneyi yaşamak için çok fazla izleyebileceğiniz şeyler var dizi olarak. Şehvet için modern sabahları açıyoruz ama. Peki Mehmet Bey, çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederiz, güle güle. Osman tabi doğru ya. Osman bebek ya. Bir daha bir dinleyicilerimiz hazır telefonu davranmışken, bir tarafsız bir gözlemci alanında şu Mehmet Bey, çünkü kibar bir insan oldun mu? Tamam. Ali, hangisi, taraf tutmadı. Hangimiz daha iyi Ali Kaptan rolü yapıyoruz? Ali Kaptan rolünü en iyi yapan kimmiş diye. Gerçi bende biraz bıyık var. O da keşke görülseydi. Sese etki ediyor. Doğrudan etki ediyor. O... Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Tarafsız. Olaya sadece hani taklit açısından yaklaşacak bir dinleyicimize ihtiyacımız var. Bir Ali Kaptan taklidi yapacağız. Karısının adı neydi Ali Kaptan'ın? Bir de onu aslında keşke sorsaydık Mehmet. Neyse dur. Şimdi gelen sen dinleyici... çalışmasını yapıyorsun. Hayır, çalışmasını değil. Onu da kullanalım. Yani Osman'ı bana ver. Bu üç kelimenin yanına bir kelime daha gelsin diyorum. O da isim olsun. Hiç jüri yok ya bu sabah. Aa, yok mu? Demek ki izleyen yok. Diziyi izleyen yok yani. Yok canım, olur mu? Herkes izliyor da. Acaba sabah sabah Ali Bey'den tiksiniyorlar dizide, radyoda da sinirlenmeyelim gibi bir durum mu? Ne bileyim ya, istersen geldi mi telefonu? Geldi. Tamam. Günaydın efendim. Düdük sesini, düdük sesini dinleyici telefon zannettim. Çok acı bir şey. Veya hatta düşürdüm dinleyicimizi. Ya şimdi bu Karolin iki gündür şeyde, gazetelerde. Niye? Karolin dediğim, tabii hanımefendinin ismini de söyleyelim. Neydi? Vilma. Vilma. Sevgili Vilma. İki gündür gazetelerde kendisinin bir icadı var. Yani diziyle falan alakası yok aslında. Çorbayı kendi kendine karıştıran tencere. Zalımsın Karolin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Oğuz ben. Oğuz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Oğuz Bey, siz tarafsızlığınızla mı tanınırsınız? Tabii ki. Bütün bu tarz çekişmelerde hep beni çağırdılar. Mesela en son hangi çekişmeye karar verdiniz Oğuz Bey? En son sabah otobüste diye uydurayım. Tamam. Yani iki arkadaşınız arasındaki çekişme mi, yoksa hiç tanımadığınız iki kişi arasında mı? Hiç tanımadığım 30 kişi arasında. 30 kişi arasında da? Evet, vallahi helal olsun. Aa, o zaman tam aradım. Doğru kişiyi bulmuşuz ya. Oğuz Bey, evet. Diziyi biliyor musunuz? Hayır, ben yeni açmıştım radyoyu, kimse aramıyor diye arayayım dedim. O zaman daha bile iyi bence. Evet. Çünkü tamam, hiç izlemediğiniz bir diziden birinin taklidini yapacağız şimdi. Kimin daha çok benzediğini söyleyeceksiniz. Evet. Tamam. Çünkü tam tarafsız göz olması lazım bizim için. Kesinlikle. Hiç izlemiyor. Öyle bir geçer zaman ki hiç izlemiyorsunuz. Yok, izlemiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi ilk önce o zaman kimin yaptığını da söylemeyelim. Bakalım anne bilecek. Bir numara veya iki numara densin. Tamam. Tamam. Biz tamam, kim... Evet, tamam. İlk önce bir numara. Osman'ı bana ver. İki numara. Osman'ı bana ver. İki numara. Oğuz Bey, kapatıyorum. Çok teşekkür ederim Oğuz Bey. Gerçekten müthiş bir kulağınız var. Bıyıklardan ötürü ama o da. Bıyığın etkisi oldu değil mi? Bıyığın etkisi kesinlikle. Ben öyle olacağını düşünmüştüm zaten. Yani hakikaten çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Oğuz Bey. Otobüslerde gezin inşallah. Buyur buyur. Hususi arabalara binin. Senin arkadaşın olduğu çok belli çünkü. Abi tanımıyorum dedi ya. Otobüs dedi, 30 kişi dedi. Senin daha tarafsız bir göz bulunabilir mi ya? Hangi tip arkadaşlarından olduğunu yayında söylemişim. Belli yani. Radyo TÜDESİNİZ Modern Sabahlar devam ediyor. Tatlı esprinin neşeli başlayan savaş. Savaş diyorum, sabah. Tatlı bir savaş alanına döndü. Mutfakta hissettirmedim de benim içimde yine hatıralar depreşti ve... Ne oldu ya? Zamanında burada yine aramızda bir yarış olmuştu. Ne olmuştu? Taklit yarışı mı? Taklit yarışı. Bizden kaçmaz ekibin sesini kim iyi taklit ediyor diye. Evet, onda da yine ben daha iyi yapmıştım Ege. Evet, işte onu yani, hatırladım zaten. Şu taklit konusunda şey yapma ya. Sen dün konuştuk işte zaten. Taklit konusu. Taklitlerimizden bir... sakınınız. Ben de kendime espriye vereceğim artık. Madem taklit yapamıyorum, bundan sonra esprilerle devam edeceğim hayatım. Ben susuyorum. Geç gelen bu tarafa doğru gittiler. Geç kalan at değildir. Tarafa doğru. Oh be. İyi oldu ha. Yalnız ilk defa bugün bir şey fark ettim. Atlar geldikten sonra gelen kişi değil de yanından geçen kişiyi de rahatlatıyor. O rüzgarı mı ne oluyor bilmiyorum da. O bir serinlik veriyor yani. Şimdi bu Karolin. Karolin, evet. Karolin neyse, kendi kendine karıştıran çorba tenceresini icat etmiş. Daha doğrusu patentini almış. Egeciğim çok şey yapıyorsun. Sen satın mı alacaksın? Ne yapacaksın? Abi öğrenmek şey istiyorum. Ben böyle icatlara meraklı bir adamım sonuçta. Bilmiyorum onu. Tencere ısındıkça bir taraftan çorba kaynıyor. Bir taraftan o ısıyla böyle bir kaşık mı dönüyor içinde? Aa. Yoksa tencereyi mi böyle çeviriyorsun? Caroline'in Alman arkadaşı varmış. Hans. Yemin ederim yalan değil. Hans Brammer. Hans Brammer'la Alman Patent Enstitüsü'ne 2009'da gitmişler, başvurmuşlar. 2010'da da kabul edilmiş. Patenti çıkmış ama bütün ayrıntı verilmiyor. Herhalde o kadar. Caroline. O kadar da şey değil. Bütün ayrıntıyı vermeyeyim. Gelsinler alsınlar demişler. Şimdi başka dizi olsaydı öyle bir geçer zamanki dönem dizisi ya. He. Orada onu kullanamazdı. Ha, kullanır mıydı bunun? Günden, yani günümüzde geçseydi. Bak bu tencereyi aldım diye böyle dizinin içinde bir hoşluk olurdu da şimdi. Mesela Muhteşem Yüzyıl'da da kullanılamaz o zaman. Muhteşem Yüzyıl'la ilgili ne? Aklıma şey geldi. Bizim dizilerimizin en yoğun sahneleri cep telefonu sahnesi ya. Evet. O yok şimdi Muhteşem Yüzyıl'da. Ne yapıyorlar? Taht sahnesi var. Taht sahnesi. Evet. Başka hiçbir dizide olmayan taht sahnelerini kullanıyorlar. Mesela dün ben gördüm. İşte Belgrad Seferi'nden sonra oradaki şeyin, kralın tahtı kaldırılıyor. Evet. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtı getiriliyor. Oraya konuyor. Mesela o bayağı bir uzun sürdü. Ben onunla ilgili boş şey taht sormak istiyorum. Buyurun. Bunu çok ciddi soruyorum bu arada. Kanuni'nin tahtı nasıl bir taht? Böyle şey bayağı mi? Bayağı hani görkemli, büyük, masif falan. Masif abi. Masif ama değil, evet, mi? Masif. Minderi falan var mı? Suntalan veya medefelan falan değil. Değil. Değil. Tamam. Yani, minderi var tabii. Ben hani saraylar falan çok da gezmiş değilim ama gördüğüm tahtlar böyle biraz rahatsız gibi geliyor. Bu tahtlar törenlerde falan oturulan şeyler mi? Yoksa hakikaten kral, sultan habire tahtta mı oturuyor? Törenlerde de mesela halka seslenmiş. Törende oturursun. 1-2 saat bir şey falan, kral o görkemli yerde oturman gerekir de. He. Normalde de orada mı oturuyorsun? Orada oturabilirsin. Ben çok yani kendi rahat mıdır yani? Yorumumu söyleyeyim. Çok bilmiyorum yani ne olduğunu bilmiyorum ama dün gördüğüm mesela gitti. Bir yeri fethettiler. Tamam. Tamam mı? Orada mesela halka seslenecek. Ayakta yapmayacak herhalde konuşması. Oturacak. Mesela halk böyle herkes sıralanmış. Herkes ayakta dinlerken kendisi mesela tahta oturuyor. Bir outdoor tahtı var bildiğim kadarıyla. Bir de indoor tahtı olabilir. Bu benim yorumum. Yani çünkü bana tozlanabilir, şey olabilir. Tekrar onu saraya sokmak zor olabilir. Çünkü büyük de bir şey. Ama taht dediğinde zaten bu esas salonda, kabul salonu gibi bir şey vardır. Yani esas vaktini de orada geçirmiyordur padişah. Şimdi televizyon olmadığından televizyon odası gibi, yani o tip bir odada oturulur ya daha çok. Evet. Yani krallar da işte mesela o şeyleri görünce eski filmlerde kralın tahtını görünce tahtadan. He. Kralsın. En rahat etmesi gereken adam sensin. Böyle döşekler, minderli falan bir yerde oturmaz mısın? Ya sonra stratejik olarak şey buluyor olabilir. Senin gördüğün mesela toplantı salonu gibi bir şeyse, hı hı, mesela bir an önce kalksınlar gitsinler diye rahatsız, oradaki rahatsız yapılmış olur olabilir. Ama zaten o kralın her zaman oturduğu şey öyle olmuyor. Olmuyor. Ha, onu olmuyor. Soruyorum. Minderli, tamam. Minderli oluyor. Minderli. Zaten kral mesela ben şeyden hatırlıyorum. Merlin'den hatırlıyorum. Heh. Merlin'de oradaki mesela kral şeydir. Oturma odasında oturur. Yani salonu mesela misafirler için kullanıyor onu. Mantıklı olan da o. Daha koca küçükten salon, çünkü ısınması zor. En basiti. Burada biz annene daha rahat oturuyoruz diye. O şeyde Arthur'un annesi gerçi şeyden, o doğmadan önceki anılarını öyle anlattığını biliyorum ben. Zaten Arthur doğal yani biraz büyüyünce hemen Arthur'un odasını oturma odası yapmışlar. Yapmışlar tabii, annesi de doğumda şey oldu ya. Öldü ya onun. Hadi canım. Tabii. Hiç bilmiyorum ya. Yaşadıktan. Büyücülüğe verince. Neyse yani o yüzden onu masif, ortası böyle güzel minder, hı hı, yapılıyor. Kenarlarına raptiye atılıyor. Harika. Raptiye değil onun adı. Bir şeydi onun adı. Zımba mı? I-ı. Bu ya, normal bir şey düşün. Minder düşün. Tamam, raptiye işte. Kenarları raptiye de üstüne de atılan bir şeyler var ya. Ha. Aşkı Memnu'yla hayatımıza giren. Şey mi? Yastığın ortasındaki düğme gibi, ha, şey. Onun mi gibi şey? Ne onun adı ya? Onun adı yok ki. Onun adı var ya. Onun adını bir tek Türkiye'de Fahir haber veremiyor galiba. Haber veremiyoruz sevgili dinleyiciler. Nasıl bir şeyin adını düşünmekte. Nasıl soracağımı da ben bilemiyorum da. Şöyle kırlentten tarif et. Kırlentten değil. O kırlentte bir tane düğme dersin, geçersin de mesela koca bir yatak başı var. Tamam. Deri. Tamam. Ondan sonra o da zım zım zım zım zım diye zımbalanmış. Sevgili dinleyiciler, kenarı değil de kenarısı değil de ortasında delik delik gibi olan şeyin adı nedir? Böyle bu, bir tarafıyla bir tarafını birleştiren şey mi? Hayır canım, süs olsun diye yapıyorlar bunu. Böyle şey dümdüz olmasın da şey varmış gibi, zımbalanmış gibi olsun diye. Zımbalanmış. Onun bir gibi adı var. Gomdere gibi bir şey. Tahmin yürütme istersen. Kafaları karıştırmayalım. Bombili falan olabilir. Telefonumuz 210-30-30. Ne sordunuz? Efendim, dekorasyondan anlayanlar veya genel kültürü olan tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Aha da işte geldi cevabı. Ne sorduğumuzu anladığı için dinleyicimizi ben önce tebrik etmek istiyorum. Günaydın efendim. Günaydın, yine ben Mediha. Merhabalar Mediha Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. İyiyim, cevap veriyorum. Evet. Capitone. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Tam olarak tarif edebilir misiniz Capitone'nin ne olduğunu? Biz anlatamadık çünkü demin. Ay, şimdi nasıl anlatayım? Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama böyle yatak örtülerinde veya desen olarak işte bu tip minderlerde kabarıklık yapmasın diye çapraz ve baklava şeklinde bir dikiş atarlar üstüne. Bazen o birleşme yerlerini düğmelerle süslerler. Çakarlar. Heh, tamam, onunla da kapı. Var mı sizin evde Capitone bir şeyler? Hayır. Bu eski moda mıdır yoksa tamamen zevk meselesi mi, hani böyle değişmeyen bir şey? Yok, yani tesadüf eseri yok. Yoksa bilmiyorum, bir moda ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Siz seviyor musunuz yoksa Capitone'den tiksinirim diye bir şey yok değil mi yani? Yok öyle... seviyorum. Yok hayır, severim canım ama tesadüfen bende yok öyle bir şey. O zaman bunu not aldık. En kısa zamanda bir Capitone ne istersiniz? Ne olabilir Capitone? Ay, Capitone ne isterim bilmiyorum ki. Mediha Hanım, evli misiniz? Evliyim. Sevgililer gününde eşinize buradan mesaj. Sevgililer günü de yaklaşıyor. Eşiniz dinliyor mu şu anda? Yanımda araba kullanıyor. Aa, ne güzel. Beyefendi aldı mesajı. Capitone ile ucuza kapattık bu sene diyordur eminim. Aa, çok güzel. Mediha Hanım, bu geçen sefer Firdevs Hanım'ın... Firdevs Hanım'ın... Caz konserine bilet istiyorum. Capitone'li bir davetiyle. Caz konserine bilet dediniz. Eğer beyefendinin sevgililer günü hediyesi olarak kabul edecekseniz... Verelim. Ederim tabii, ederim. Niye? Ettiniz mi Mediha Hanım? Ettim. mi? Tamam, o zaman biz de verdik. Hangi davetiyeyi veriyoruz? Hemen bir bakalım listemize. Mediha Hanım, şöyle hızlıca bir bakıyoruz. Aslında benim aklımda Firdevs Hanım'ın odasından çok güzel bir Capitone'li yastık vardı ama siz... Ha, şu koyu yeşil olan mı? Koyu... Ha, işte bakın, gördünüz mü? Bir şey beğeneceğinizi biliyordum Firdevs Hanım'ın odasında. Ama şey yapamadı. Siz hemen caz dediniz, bir şey dediniz. İyi de yaptınız. Ondan var çünkü elimizde. Yok, caz konseri daha güzel benim için. Tamam. Yarın 20.30'da müsait misiniz Mediha Hanım? Yarın 20.30. Tabii ki. Çünkü ölçü almaya geleceğiz evinize. Capitone yaptırmak için yata. O zaman ben bir de akşam yemeği hazırlayayım size. Tamam, 20.30'da o zaman Volkan Hürsever Kuartet'in konserine Otlu Kültür ve Kongre Merkezi salonunda. 20.30. Çok teşekkür ediyorum. Çok nazik. İyi geceler. Bizi tekrar arar mısınız Mediha Hanım, reklama girdiğimizde? Ben iki günde bir arıyorum zaten sizi. Ararım gene. Yok yok, onun için değil, ayrıntıdan için bu sefer davetin. Tamam. Soyadınızı alalım biz her ihtimale karşı. Tabii, Mediha Özdemir. Mediha Şen Sancakoğlu. Çok bana hep böyle derlerdi. Peki, teşekkürler efendim. Ben buraya Capitone Mediha diye yazdım, hatırlarız. Capitone. Bu daha güzel oldu. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne kadar güzel ya. Capitone'yi öğrendik de ne işimize yarayacak şimdi? Ben, hani, abi o bir gün bir işimize yarar. Sen bir şeyden bahsediyorsun. Nereden girdik Capitone'ye? Ne bileyim ben. Şeyin kral tahtından falan mı? Tahttan bahsediyorduk. Cep telefonlarından geldik. Capitone dedik. Cep telefonu dostum, sen... esprisini yapacaktım, ben yapmadım. Yaptım. İyi oldu, tuttum ben kendimi. Ondan sonra geçtik Capitone'ye. Capitone K ile mi yazılıyor, C ile mi? K ile yazılıyordur büyük ihtimalle. Çünkü bir gün bir yere yazacak olursak yanlış yazmayalım Begit'im. Bir hakikaten bir düşüncelerimizi geriye doğru yürütürsek. Capitone'ye nereden geldiğimizi. Kral tahtından mı geldik? Kral tahtından geldik, evet. Capitone olur. Kral tahtına kırlent var mı yok mu diye tam ben dedik. Soracaktım. O sıra demedim de. Onu tam diyecekken atlar geçti o sırada. Neyse, geçmiş olsun. Geçti gitti ya. Çok da geriye sarmaya gerek yokmuş anladığım kadarıyla. O zaman reklam fırsatını kullanalım sevgili dinleyiciler. Hepimizi bir toparlanalım, ardından buluşalım. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler, buyursunlar. Adliye mutfağından sonra stüdyomuza geldik. Bazı adliye olaylar vardı sevgili dinleyiciler, konuşmamız gereken. Onları konuştuk ve biraz da sağlık diyoruz. Geç bile kaldık Oktay. Geç bile kaldık. Hakikaten yeni bir araştırma, yeni bir sonuç daha doğrusu. Uykuyu düzgün uyumazsan kalp krizi tehliken artıyor. Özellikle gece uykusu demiş. Gece uykusu hiçbir şeyde yok demiş uzman. Gündüz 8 saat uyu istersen demiş. Yine de demiş gece uykusunun yerini ne yapmaz demiş. Tutmaz demiş hep birlikte diğerleri. Uykusuzluk kalp krizi ve inme riskini arttırıyormuş. Hakikaten. İnme mi? En korktuğum şey hayatta inme. İnme nasıl oluyor ya? İnme dediğimiz şey işte ne? İşte felç aslında. İngilizlerin stroke dediği şey. O mu? Aha. Felçle inme aynı şey mi? Ben sana nasıl bir örnek verebilirim? Aynı şey değil ya. Yani stroke diye. İşte o sonrasında anladın felç mı? Geliyor. İnme indikten sonra. Herhalde. Doktor varsa bu sabah da bir şey de bilin de konuşun diyecekler ama. Bilmiyorsanız konuşmayın ya da gidin. Yani mesela şeye inme inmiş olması. Ha mesela şey hep inme iniyordu. Ne? Yaprak dökümündeki adama. Yok onun kalp krizi var. O kalp krizi işte bak inme mesela. Başka ama bir dizide ama gerçi o felç de geçirdi galiba ya. Kısmi felç geçirdiğini ben. İnme indi ona işte. Veya şeyi düşün. Hanımefendiyi düşün. Kapitone yastıkları olan kadın. Firdevs Hanım mı? Firdevs Hanım. Ha çamçuk ağzı inmeden dolayı mı oldu? En korktuğum şey hayatta. Uykusuzluk demek ki bak mantıklı. Firdevs Hanım da o gece çünkü uykusuz kaldı. Tabii bir gecelik değil birikim. O bir birikim. O son haftalarda o kadın olacak, bir de çok çok jet lag oldu. Gitti geldi o şey beyle. Güzel bir Viyana sabahı bizi bekliyor diyen adamla. Evet ya ismini hatırlayamadığımız ama bütün yüzünün ayrıntıları bütün şeyde aklımızda olan o adamla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gelsin. Dilek. Dilek Hanım. Doktor musunuz? Evet evet. Aa, süper. Ne doktorsunuz Dilek Hanım? Aile hekimliği uzmanıyım ben. Aile hekimliği uzmanı. Aile hekimliği. Aa süpermiş. Buyurun Dilek Hanım dinliyoruz. Hemen kısacık söyleyeceğim. Kapamam lazım. İnme ile felç aynı şey. Aynı şey mi? Tamam. Hı-hı. Bu Amerikalıların tamam. Stroke dediği şey de aynı şey değil mi? Stroke İngilizcesi. Hani. İngilizcesi ha tamam. Kış, winter, yaz, summer, inme, stroke. Siz de hemen kapatacağım diyordunuz da bütün İngilizce kelimeleri de söyledim. Temelden aldı yalnız doktorumuz. O yüzden iyi oldu. Ben her şeyi öğrendim. Ama ya, neden? Dikkat edersin. Hadi güle güle, güle güle. Dilek Hanım da temelden aldın nereden aldık? Mevsimler tablosuyla başladı. İşte mevsimlerle başladı. Temelden aldı. Vallahi inme bravo. İle bitirdi hakikaten. Çünkü... öyle gerekir. Akılda daha iyi kalır. Demek aynı şeymiş. Yani bu 6 saatten az uyumak kalp krizi riskini net rakamlarla konuşacağım. %48 inme riskini de %15 arttırıyormuş. Gece uykusu abi. Ben sana söylüyorum. Ama gece uykusu çocuklar. 6 saatten düzenli olarak bazen mesela ben dün gece 2'de yattım mesela. Tamam. 2'lere kadar oturduk. Kaçta kalktın? 6.30'da kalktın. 6.30'da kalktım. yani 4.30 saat. 4.5. Ben 4.5 şimdi bugün kalp krizi geçirebilir miyim? Hayır bugün böyle bir günlük bir şey değil. Sonuçta birikim olması lazım. Kaç gün birikmesi lazım? Bakayım. Abi onun defteri ayrı tutuluyormuş. Yani çok korkuyorum. Yani %50 arttı kalp krizinde inme artmış oldu. İnme riski çok daha fazla şu anda. %15 daha fazla. 475 bin kişinin uyku alışkanlıkları incelenmiş. E bir tek bu mu çıktı ya? Uykusuz olunca kalp krizi riski artıyor diye bir tek... Bir sürü şey çıkması lazım. 475 bin kişi incelenmiş. Ya inme çıkmış işte daha ne olsun. Modern hayatın gerekliliği mi peki sence geç uyuyup erken kalkmak? Yo ne alakası var? Modern hayatta erken yatsın adam. Öyle yazmış modern hayatın. Acaba şey mi? Televizyon modern hayat dediği şey televizyon mu ya? Televizyona dalıyoruz daha birden önce yatamıyoruz mu? Çünkü mesela televizyon olmadığı zaman ne olacak? Paşa paşa hava kararınca yatıyordu insanlar herhalde eskiden. Hakikaten hiç... nasıldı acaba ya? Yani insanlar bir mağaralarda geçerken hava kararınca hemen uyuyorlar mıydı ya? Bir ateş mateş yakıyorlardır yine ya. Birisi gene bir resmini falan yapıyordur. Bir ateş başında. Gündüz yapıyorum abi demiş resmimi. Çünkü ışık tam iyi gelmiyor böyle falan. Onlar mağaraların en dibinde. O kalede bir resimde hadi söndürüyoruz falan filan diye şey yapıp sonra yatıyor herhalde 9-10. Bazen 11'lere kadar oturdukları da oluyordur büyük ihtimalle. Onu anlıyorlar mıdır acaba? 11'e kadar oturduk deme şeyleri de yok ki. Ha. Bayağı bir oturduk mu diyorlar. Ne diyorlar yani orada sohbet. Sıkıcı sohbet ortamı da yok orada. Hani uzasın. Doğru bir dakika ya. Saat de yok. Kaça kadar oturduğunu nasıl şey yapıyorlar? İşte ne bileyim. Çünkü hani o güneş saati desen. Bir saatten akşam 6'dan 7'den sonra bitti. Ben sana söyleyeyim mi? Kucak odun birimi. Yani bir iki kucağı atalım. Doğru çok güzel bir şeymiş. İki kucak odun yaktık bu gece iyi oturduk ha. İki kucak odun yaktık. Beyler oturuyor muyuz daha bir kütüğü getireyim mi? Yok abi yatarız. Şunlar küllensin yatarız diye. Çok mantıklıymış. Yine aynı sohbetler aynı yani sıkıcı sohbetler oluyordur değil mi ya? Bu odunları şeyden topladım diye öyle bir şey oluyordur değil mi? Kesin vardır yani. Tabii televizyondan önce ateşten sonraki dönemden bahsediyoruz İnsanlığın sevgili dinleyiciler. İnsanlığın ilk anlarında bu Homo erectus var ya. Aha. O ayağa kalktığı anda hemen yanındaki abi ben de kalkmayı düşünüyorum. Tam da cesaret edemiyorum diye hemen başlamıştır sıkıcılık. Sıkıcı sohbetler. İlk kalkan mı sıkıcılı? Abi ben böyle iki ay üstüne çok daha rahat olduğumu düşündüm diye. Sıkıcılık insanlık dünyanın en eski mesleği. Yani evet, bunu meslek haline getirmiş olan olunan bir dönemde var ama sonra dinozorların gitmesi gibi böyle aynen nesli tükenmiş Allah'tan da. Yani teknolojiyle falan alakalı değil. Değil sıkıcılık değil, dediğin şey her tip ortamda. Her tip ortamda sıkıcı insanlar. Olabilir. Mağaranın dibine bir resim yaptım abi. Bir abi git bir bak. Ben sana bir şey söylemeyeceğim. Bir git bir bak. Görmeni istiyorum çünkü. Ya 45 dakika bunu konuşan adam vardır yani. Orada mamutun siz hani mızraklar falan, biz de güzel çevirdik onu. Yani o çevirmeseydik çünkü oradan kaçacak yer bulurdu. O açıdan iyi olur. Ne yapıyorsun abi? Mağaraya yeni gelen adam. Orada ateş yakmışsın. Çeviriyorsunuz gene. Hadi bakalım ateşi bulursam. Yavan yavan sohbetler. Neyse. Yavan sohbet demişken saat 9'a geliyor. Geçelim mi mutfağa, ne dersin? Buyurun. Kıp kıp kıp kıp kıp. Ay çok yaşa. Bunlar son öksürükler sevgili dinleyiciler. Artık havalar düzeliyor. Reklamlar, şarkılar, türküler, hemen ardından bir saat daha Modern Sabahlar burada. Gaga, gaga, gaga, radyo tünesiniz, saat 9.15, Modern Sabahlar devam ediyor, yarışmalarla devam edecek sevgili dinleyiciler. 14. Ankara Uluslararası Jazz Festivali şehrimizi şenlendiriyor ve bu festival kapsamında bu akşam, yarın akşam... Ne zaman Ege, tam bir söyle yani. Aa, bu arada Medya Hanım'a da cuma akşamı boş musunuz dedik. Ben bir hesap hatası yapmışım. 11'i yarın değil mi? 11'i yarın, evet. Yarın o zaman Medya Hanım'a ayrıntılı bilgi cuma verelim. Cuma akşamı işte yarın. Yok. 11'i yarın zaten. 11'i yarın, biz Medya Hanım'a 12'si için verdik. Volkan Hürsever konseri cumartesi. Volkan Hürsever konseri cumartesi. Ama yarın ne olacak? Erdinç Aktu Project konseri var. Yine ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde. Bu konsere davetiyelerimiz var sevgili dinleyiciler, caz severler. Bu sabah Modern Sabahlar'dan davetiyelerini kazanacaklar. Çok güzel bir şey buldum ben. Güzel de bir yarışmamız var. Yarışma fikri buldum. Hemen onu da sizlerle paylaşalım. En güzel taklidini yaptığınız şey. Onu yapmayacaktık. En sevdiğiniz cazcı diye sormayacaktık. Hayır abi, en sevdiğiniz cazcı. Ya tamam, Ankara Caz Festivali zaten çok güzel bir şey yapıyor. Biz ona şey yapmayalım. Taklit konusu bozmayalım. Açınca, sen tek başına yap o zaman programı. En güzel taklidini yaptığınız şey. Bakın, kişi demiyoruz. Şey diyoruz. Yani canlı olabilir, cansız olabilir. Bir hayvan benim olabilir. Bir zayıf bir şey olduğum olabilir. Konu var. Şurada özellikle lafı oraya getiriyorsun. Abi öyle düşünme sen ya. Sen ben yapacağız diye bir şey yok. Dinleyin mesela kaset, karışık kaset yapıyoruz deyince. Sen ben şarkı söylemediğimiz zamanlar da oluyor. Mesela Cem Karaca tamam, kaseti zaman yaptık zamanında. Yayında taklit söylemedik. Bizim taklit yapmamız diye bir şey yok. Olabilir canım. Bence o da laf yerine gelir olur yani. Niye şimdi kural olmasın? Kural olarak onu koyalım. Şimdi mesela bir dinleyicimiz açar telefonu, der ki bizden kaçmaz mesela istiyoruz. Ya Oktay'dan bizden mesela kaçmaz da Oktay'dan der ama mesela çünkü Oktay daha iyi yapıyor der. Mesela bizden kaçmaz taklidi istiyoruz. O zaman laf yerine gelmiş olur. Mesela hemen o zaman yaparız ama ben burada biraz dinleyicilerimizin neyin taklidini yaptıklarını, başarılı olduklarını şey yapmak istiyorum. İlla ünlü münlü bir şey olmaya gerek yok. Gerek yok. Mesela bizim coğrafyacı falan diyerek de bir şey olabilir yani. Eşya taklitleri olabilir. Olabilir. Tabii ki olabilir. Yani telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Ve eğer Erdinç Aktu Project konserine davetiye istiyorsanız yarın akşam için arıyorsunuz bizi, davetiyelerinizi kazanıyorsunuz. Taklitler bu sabah yarışıyor. Yarışıyor sevgili dinleyiciler. Bu arada sizin aramanız çok önemli. Çünkü ben Ege'nin taklit yeteneğinin de olduğuna inanıyorum. Biraz da cesaret vermek için Ege'ye. Ve de bana yol göstermeleri lazım. Yani, birisi güzel taklit yaparsa arkasından yapıyorum. Mesela Fatih Mühürdar'ı seyretmiştim yıllar önce. Evet. Okan Bayülgen'de. Reha Muhtar taklidi yapmıştı. Evet, çok başarılı. Onu mesela hemen orada görünce yapabilmiştim ben. Yapayım Fatih Mühürdar'la... Reha Muhtar taklidi yapayım mı? İstersen bir dinleyicilerimize fırsat verelim. Bir yapayım mı Reha Muhtar'ı? Ya da istersen sen yap. Sen evet. Yap çünkü yani hani çok göz korkutucu bir şey değil. Çok böyle bir büyük büyük bir şey gelmesin dinleyicilerimizin aklına. Her taklit güzel olacak, her taklit çok güzel olacak diye bir şey yok. Sen istersen bir yap bakın sevgili dinleyiciler. Ege'nin Reha Muhtar taklidi. Acı var mı acı? Acı var mı acı? Evet. Ay. Rahatsızlık anı yaşandı. Reha Muhtar'ı aynı yapıyorum da. Diğer taklitlerde o kadar iyi değil. Yok, taklitçi dinleyicimiz yokmuş. Bak. Nasıl yok ya hiç? Yani komşusunu taklit eden dinleyicimiz de mi yok ya? Yok işte, aramıyorlar. Komşuyu taklit etmek ne demek onu bilmiyorum ama bir de kime taklit edeceksin? Öbür komşuya yaparsın en fazla. ya büyük ihtimalle. Öbür komşuya yaparsın veya komşuna... Yalnız bizim için de bir hayal kırıklığı oldu herhalde. Yok mu taklitçi dinleyicimiz? Taklitçi dinleyicimiz şimdi Erdinç Bey'in de kalbini kırmayalım ama... Erdinç burada... Bey? Projeci. Erdinç Aktu Project. Ankara Jazz Festivali'nin güzide sanatçılarından bir tanesi. Hem jazz sevip hem taklit yapan mı yok acaba? He. Ama yani şimdi jazz seven zaten bir şekilde taklit yapar. Taklit yapardı bu davetiyeyi almak için. Taklit yapan da zaten hani davetiye için değil, ben taklidimi icra etmek için i̇cra aradım etmeyin diyerek arardı. İkisi yok, birden olmaması yok. Çok enteresan geldi bana. Oktay dinleyicilerin... Senin yüzünden oldu ha. Ne benim yüzümden? Senin yüzünden oldu abi. Taklit yapamıyorum. Bu konu en sevdiğiniz cazcı yapalım bilmem ne falan filan dedin. Dinleyicilerimizi de korkuttun. Gözünü korkuttun. Soğuttun yani. Özür dile. Oktay, dinleyicilerimiz arasında 11 yıldır 12 yıldır devam ediyoruz programımıza. Evet. Zaman içinde bir şey anladım. Dinleyicilerimiz arasında taklitçi de yok, taklacı da yok. O açıdan gurur duyuyoruz. Bir saniye. Demin sana kızdım ama bu lafına alkışlarım. Bu lafına alkışlarım. Ama bir günlüğüne de bir taklacılık yapacaksanız ona da hayır demeyiz. Yani bugün bir de öyle dünya bir şey taklidi var, olsun. Yoksa hakikaten başka bir şey olacak. Bizden kaçmaz taklidi. Veya istersen spesifik bir şey seçelim. Herkes onun taklidini yapsın. O da olabilir. Çünkü yani herkes eşit şartlarda başlasın. Mesela bizden kaçmaz zaten benim hani uzman olduğum bir konu. Veya Cem Karaca taklidi mesela. Senin veya Murat Göğebakan taklidi. O daha iyi yapıyorsun çünkü. Onun mesela senin daha uzmanı olduğun bir konu. Senin. Benim de 3 taklidim var yani öyle. 3 taklit mi? Tabii. Sayar mısınız? Cem Karaca. Taklitlerini sayarken bile heyecanlanan sanatçımızdı. Cem Karaca, evet. Murat Göğebakan, Kıraç. Kıraç mı? Ha. Doğru. Kıraç'ı yaptım ya dün. Canım annem. Ve bir daha yapıyorsun anladığım kadarıyla. Hadi biraz dün yaptım, şey bugün için yine yaparım. Başka taklitçi taklit ben mi düşünüyorum? Aslında senin bir taklidin daha var senin. Hangisi? Çok güzel yapıyorsun onu. Hangisi? Yani gerçekten o biraz unutuldu da ondan. Hangisi? Söylememi ister misin? Söyle vallahi, hemen yapayım da bir şey olsun. Yayına bir renk gelsin. Bak söylerim bak. Söyleyeyim mi? Aman Süleyman Demirel söyleme. Taklidi. Süleyman Demirel taklidini çok güzel yapar Ege. Bakın. Tamam. Bakın şimdi. Bir o zaman şey yapalım. Tam mizansen olsun da sen bir şeyde yani. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Süleyman Demirel siz ne diyorsunuz diye bir olay söyle. Ona ben hemen Süleyman Demirel taklidiyle cevap vereyim. Sayın Süleyman Demirel, bunun yanında şu şey olaylarıyla ilgili ne diyorsunuz bu yeni yasayla ilgili? Yapmış aşağıya. Hiçbir şey duyulmadı Ege, hiçbir şey duyulmadı ya. Basın mensubu taklidi daha iyi oldu şu mizah sende. Yani ne saçma gene bir şey. Sen ön plana çıktın. Ne bileyim baksana hiçbir bravo, şey. Bravo, çok yapmışız, güzel. Yapmışız etmişiz dedim, bitirdim. Oktay Demirci ve basın mensubu taklitleri şov. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ayşe ben. Ayşe Hanım, tebrik ediyoruz sizi, hakikaten bu taklit konusunda cesaret örneği gösterdiniz. Ve de bir şeylerle boğuşuyorsunuz anladığım kadarıyla bir taraftan. Ya yürüyorum, o yüzden kusura bakmayın. Nerede yürüyorsunuz? Bir taraftan işe yetişmem lazım. Dayanamadım. Benim bir taklitim var, aslında bir tane daha var ama onu şimdi sınav sokaklarında yapamayacağım. Ben de onu soracaktım. Sokaklarda ne taklit yapıyor? Deli kadın geçiyor derler. Ayşe Hanım, Tunalı Hilmi Caddesi'nde misiniz şu anda? Efendim? Tunalı Hilmi Caddesi'nde misiniz? Neredesiniz? Evet, evet, Tunalı'dayım. Ne? İşe mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? İşe gidiyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Mimarım. Mimarsınız. Neresindesiniz, evet. Tunalı Hilmi'nin şu anda tam olarak? Hiç onlara girmeyelim. Hayır, pencereden falan baksınlar. Aa, deli kadın geçiyor. Var bizim çok dinleyicim. O yüzden girmeyelim onlara. Ha, girmeyelim. Ben aslında çatal taklidi yapıyorum, çok güzel. Bu tabağa sürtülen çatal mı? Efendim? Tabağa sürtüldüğünde bir ses çıkar, evet, falan. Evet. Onu mu yapıyorsun? Çatal yani bildiğiniz eşya. Kollarınızı kaldırıyorsun, çatala benziyorsun. Çatal taklit oluyor. Ha şöyle, ben yapıyorum şu anda. Ben yapabildim mi? Sen yapamadın, ellerini uzat biraz Ege. Bunu ya da... Ayşe Hanım, Ege çatal taklidi bile yapamıyor ya. Bunu da ya. Mı yapamadın? Peki bir ya tane de bir de sessizdi. Başka eşya taklidi diğeri ne? Boyu da uzun olduğu için servis çatalı falan gibi. Aa süper olur. Ben mesela kahvaltı çatalıyım. Servis çatalı taklidiyle önce basın mensubu taklidiyle Oktay çıkar, arkasından servis çatalı taklidiyle ben çıkıyorum. Öbürü ne merak ettik bu arada. Ya tavuk yaparım da onu burada yapamam. Aa Ayşen lütfen ne olur ya. Lütfen. Mümkün değil. Ya Ayşen gerçekten bir pasaja masaja girin. Yok mu? Orada Tunalı pasajı falan var. Oraya bir girin ya. Horoz değil, horoz dikkat çeker. Tavuğu gıt gıt yapacaksınız. Kimse duymaz. Ya yapamam ya, gerçekten. Ya ama niye şimdi söylediniz? Vallahi yani bu şey gibi oldu yani. Hani sana bir şey söyleyeceğim ama sonra, çok önemli bir şey söyleyeceğim ama sonra diye. Böyle o kadar şu anda canımız istiyor ki. Yani siz büyük ihtimalle lisede de erkeklere gidip şey, senden birisi hoşlanıyor ama kim olduğunu söylemem diye gidiyordunuz. O duruma bana düşeceksiniz yani. Hayatta da söylemedim öyle bir şey. O duruma düşeceksiniz, yapmazsınız. Ayşe ya, Hanım lütfen. Buyurun. Ben şeyi de kıstım. Fonu da kıstık. Bakın. Yani tamam. Fonu dur, kıstık dur. Siz geliyor. Kısık sesle yapabilirsiniz diye. Aa aynı oldu yalnız. Aynı oldu. Pasajdaki tavuk taklidi. Pasajda mısınız şu anda? Hayır artık apartmana kaçtım. O zaman bir daha yapın. Biraz evet, uzun yapın. Bak bak bak bak bak bak. Aynı oluyor yalnız ya. Ayşe Hanım. Valla bravo Ayşe Hanım. İnanılmaz bir insansınız. Size. Çok teşekkür ya, ederiz. Çok cesur bir insanım. Şu an dinleyen o kadar çok insana rezil oldum. Ya, ne, niye? Ne var bunda rezil olacak? Ya, taklit edeneyim. Ben de bu tavuk taklidi olsa ne espriler olurdu sabah. Ofisi de siz açıyorsunuz zaten anladığım kadarıyla. Kilitli militli ofis. Bu saat... Evet biraz öyle oldu gerçekten. Hiç kimse laf edemez. Hiç kimse laf edemez size Ayşe Hanım. Rahat. Tabii canım rahat olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek güle güle, hoşça kalın. En güzel taklitte zirveden başladık yarışmamıza. Bence Ayşe Hanım'ın taklitten öte cesaret gösterisi bence de akıllarda kalmıştır. Tavuk taklidi ben de deneyebilir miyim? Çatal ve tavuk diye yazıyorum ben buraya. Hakikaten yani bir de çok güzel oldu ya. Çok güzel başladık. İnşallah devamı gelir. Ege sen neyi deneyeceksin? Çatal taklidini yapamadın. Tavuğu deneyeceğim. Bir dakika bir daha bir çatalla başlayalım da. Şimdi bak. Hata ne biliyor musun? Yani kollarımı ben... kasıyor muyum? Bir, kendini çok kasıyorsun. Evet. Bir de kısa kısa tutuyorsun kolunu. Biraz uzat, sal. Bir kolunu sal. İlk başta bir kolunu sal. Bu çok güzel şarkı sevgili dinleyiciler. Bunu ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. Sabahın en güzel şarkılarından biri olacak eminim. Breathe the Eye, The Roller ilerleyen dakikalarda radyonuzda. Ama biz şimdi şarkıları, türküleri bırakıyoruz. Taklitlerle devam ediyoruz. Ve zannediyorum dinleyicilerimizin arasında taklitçiler, taklacılar yok dedik ama yani insanın içinde de bir yetenek olunca bir şekilde ortaya çıkıyor. Er yani, ya da geç. Yani ben şunu fark ettim. Şunu fark etmiştim. Demek ki yayında insanlar, dinleyicilerimiz, iyi kalpli insanlar yapmak istemiyor taklidi. Ne kadar çok beni telefon geldi. Beni ezmemek için mi? Ne kadar çok telefon. Mutfakta sırf taklit dinledim ben ya. Tavuk beni taklitleri, şey yap. Taklitleri. Onu ya, ona mı bağlayacaksın? Bilmiyorum ki. Yani seninle de değerlendiremedik bu konuyu ama yani. Acıyorlar mı bana? Niye yayında yapmıyorsunuz diyorum. Sevgili kapatıyorlar. Benden nefret edin ama bana acımayın lütfen. Ben taklit yapamıyorum diye siz de yapmayacaksınız. Ay çocuğun zoruna gider falan diye düşünmeyin. Yani varsa bir yeteneğiniz. Tabii canım öyle yapmayın sevgili dinleyiciler. Bilakis bana şevk verir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Sibel. Sibel Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Sibel Hanım neredesiniz şu anda? Şu an Demirtepe'deyim ama tam adresimi vermeyeceğim. Adresinizi istemiyoruz zaten de. Yani. Ekipleri göndereceğiz efendim. Demirtepe mesela. Demirtepe'de dışarıda gibi hissettik sesinizi evet, telefonda. Evet dışarıdayım. Dershaneye gitmek üzereyim şimdi. Yapabilecek misiniz taklit açık havada? Yapacağım. Kendime güveniyorum. Dershaneye gidiyorsunuz. Öğrenci misiniz? Öğretmenim ben. Öğretmensiniz. Aa, ne güzel. Ne öğretmenisiniz? Matematik. Matematik. Korkulan öğretmenlerdensiniz değil mi? Gerçi dershanede öğretmenden korkmak diye bir şey var mı? Öğretmene göre değişiyor diyelim. Değişiyor. Siz korkutuyor musunuz mesela? Biz bayağı iyi arkadaş gibiyiz. Aa, ne sevgi güzel. Sevgi çerçevesi içerisinde iyiyiz yani öğrencilerle. Taklidiniz yapıldı mı hiç Sibel Hanım bugüne kadar öğrenciler tarafından? Ben soruyorum ara ara da böyle arkadaşları çok kullanıyormuşum galiba. Evet. O kelimeyi çok kullanıyorum. Hani, öyle özel bir taklidim bilmiyorum yok herhalde. Özel bir taklidim. Belki Ege Bey yapar bilmiyorum. Valla çok iyi olur. Sizi biraz tanıdık biz. Evet. Ege'nin de müthiş taklit yeteneği vardır. Ege'cim. Sizi konuşturmaya çalışıyoruz. O yüzden konuşturmaya çalışıyoruz. Bir şey daha. Ben hemen bir yapayım o zaman. Evet, Sibel Hanım fonu da alalım lütfen. Sibel Hanım siz de lütfen ayrılmayın bir dinleyin bakalım. Tamam. Size küçük bir sürprizimiz var bakın. Arkadaşlar. Matematikten bahset. Arkadaşlar 2 kere 2 arkadaşlar 4. Aynı olmadı mı Sibel Hanım? Çok başarılıydı. Kesinlikle çok başarılıydı. Teşekkürler arkadaşlar. Çok durumu daha acıklı hale getirdiniz bana destek olacağım derken. Sibel Hanım alalım hemen taklidinizi. Ben kedi taklidi yapmak istiyorum. Özel bir kedi mi yoksa? Valla özel olup olmadığına siz karar verin ben peki. Hayır, tür mü yani, cins mi daha doğrusu? Yalnız Oktay yani, sen ne temiz. Oktay hakikaten çok temiz kalpli bir adam bu arada Sibel Hanım. Daha mutfakta keşke bir yeri arasa da İran kedisi taklidi yapmak istiyorum dese dedi. Evet. Ne sizinkini İran kedisi diye düşüneceğiz. Tamam, İran kedisi olsun o zaman benimki. Tamam. Zorla kalbimi de temiz hale getirdik hep beraber. Evet. Yapıyorum. Buyurun. Sibel Hanım, kedi var değil mi yanınızda? Gerçekten yok. Vallahi bravo Sibel Hanım, tebrik ediyoruz. Yaşınız kaçtı Sibel Hanım? 28. 28 yaşındasınız. Bir daha şey yapabilir misiniz? Ege çok özür dilerim. Telefonuma kaydediyorum ben. Evet. Tamam, geliyor. Huysuzlandı kedi, huysuzlandı. Evli misiniz Sibel Hanım? Hayır, değilim. Umudunuz var mı? Adaylarım mevcut. Herkese gidiyorum, kedi taklidi yapıyorum. Hiç etkilenen erkek olmuyor. O bir şey değil, Karolin de var aslında ama bilmiyorum. Karolin taklidi. Sibel Hanım niye onu söylemiyorsunuz baştan? Bilmiyorum, hani o zaman biraz zor olacak o. Olur mu? Siz de girin bir pasaja. Sibel Hanım siz Karolin... Ben de Ayşe Hanım'ın durumuna düştüm galiba şu anda. Hayır, siz o zaman... Yapmazsam olmaz değil mi? Yok, çok güzel. Şimdi biz aramızda sabah böyle bir atışma yaptık Oktay'la da. Hangimiz daha iyi Ali Kaptan taklidi yapıyor diye. Siz diziye de hakimsiniz demek ki. O zaman yok, isterseniz... Yok, hayır, ses bunu falan değil de hani böyle replik aklımda kaldı şimdi gelirken. Tamam, hiç önemli değil bizim için. Tamam. Aramızdan biri Ali Kaptan olacak. Siz de Karolin olacaksınız. Bir sahneyi canlandıralım beraber. İki kere canlandıracağız ama aynı sahne olsun ki tarafsız olsun. Evet. Değerlendiren gözler için, evet. Şimdi ilk önce... Oktay'la yapın. Sizin bir repliğinizi alalım, ona göre biz de Ali Kaptan repliğini düşünelim. Ama Ali, ya siz başlayın ben. Siz bir şey söyleyeyim, ben direkt gelirim oradan. Hayır, siz dediniz ya bir şey var, özel bir cümlesi var Karolin'in, onu yapacağım diye. Ama Ali sen ne diyor be, anlamıyor. Siz o zaman ilk önce ben buldum Oktay repliğimi. Ben buldum repliğimi. Benim de repliğim hazır. Buyurun başlayın. Sen mi başlayayım tekrar aynı? Tamam. Ama Ali sen ne diyor ben anlamıyor. Kapı oradan. Git. Hadi. Ama sen bana kızıyor. Şimdi bir de benle yapın. Şimdi bir de Ege'yle yapın. Siz Osman olsanız olmaz mı Ege Bey? Bravo ya Sibel Hanım. Acı Osman'ı mı yapar bunu? Osman'ın diyaloğu şey repliği biraz az ya Ege. Ha. Onun için. Osman. İstersen sen Osman ol, ben Ali Kaptan olayım. Aynı Osman taklidi yapıyorum diye mi gideceğim eve ben şimdi? Yayında ortaya çıktı, Osman'ı çok güzel yapıyormuşum. Osman ne diyor Sibel Hanım, var ama mı? Ama Osman yok. Türkiye'nin sevgilisi seni. Doğru aslında, öyle düşününce. Tabii canım, Osman onun için ben. Dedi. Sen şey yap. Onunla ilgili aklımda sadece bir şey var şu anda ama. Ne var? Söyleyeyim. Karolin bağırarak şey diyordu. Osman kokak. Karolin'i söylüyordu. Bence ona yapmasak da olur sanki. Tamam. Peki Sibel Hanım. O zaman çok teşekkür ederiz. Ben biraz Osman çalışayım. Size tekrar döneceğiz. Çünkü burada bir ışık var. Bunu değerlendiririz önümüzdeki günlerde. Ben de onu hissettim, evet. Çok teşekkürler. İyi dersler. Sağ olun. İyi dersler. O zaman Sibel Hanım İran kedisi ve Karolin taklidiyle bu şu anda gerçekten liderliği ele geçirdi diyebiliriz. Evet, ben tabii Osman taklidini ben yapana kadar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özer ben. Özer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizde ne var taklit? Bende aslında 3 tane var. Ne kadar güzel. Yine bir tane kedimiz yani var. Yani bir şey soracağım Özer Bey. Genelde mi 3 taklit var yoksa bu sabah için düşündüğünüz 3 taklit mi? Şimdi en iyi yaptığım 3 tane var. Aslında başka taklitler de var da en iyi yaptığım 3 tane tamam. Yapmak istiyorum. Tamam. Biraz sizi tanıyabilir miyiz Özer Bey? Yani çok fikir verecek bu 3 taklit zaten sizin hakkınızda ama... Şu anda evet. İşte misiniz? Nasıl bir ortamda yapacaksınız bu taklitleri? Çok rahat bir ortamda, evimde yapacağım. Kahvaltı yapıyorum şu anda. Tek başına kahvaltı yapıyorsunuz. Ev ortamı evet. Avantajını kullanıyor şu anda. Evet, evet. Buyurun efendim, başlıyorum. Yeterli bu kadar tanımamız. Evet, taklitlere bir tane kedi yapacağım. Ondan sonra kurbağa. kurbağa yapacağım. Ondan sonra da yine bir tavuk taklidi yapacağım. Yine derken? Ha, bir daha tane önce yapılmıştı. Doğru. İkinci tavuk. Doğru. İkinci tavuk ve ikinci kedi. İkinci tavuk. Evet, şimdi kediyi yapıyorum. Elveda Karizma. Bir tane de kızmış kedi yapayım. Yalnız biraz başarılı mıymışsınız? Efekt makinesi Özer diye geçer. Gündür Sunat Özer. Buna kediler bile bakıyor, samimiyetle söylüyorum. Ciddi baktırdınız mı? Bütün kediler bakıyor, etrafta kedi arıyorlar. Valla kedilerin bakması normal de biz birbirimize baktık Ege ile. Bence haber değeri olan şey o. Sen mi yapıyorsun falan. Peki iki kedi taklidiyle Özer Bey, Özer Bey yıktı geçti ortalığı. Şu kızmış kediyi bir daha yapar mısınız? Tabii ki. Ben onun bir çalışacağım. Nasıl yapıyorsunuz Özer Bey? Biraz bize yani şöyle, nasıl sağ yapıyorsunuz? Sağ yanağıma hava dolduruyorum. Sağ yanağınıza hava dolduruyorsunuz. Bir saniye. Onu yavaş yavaş veriyorum. Nereden veriyorsunuz? Tabii burada diş yapısının da sanırım etkisi var, bilmiyorum ama çocukluktan beri yaptığım bir şey. Ben de onu soracaktım. Hiç böyle bir ameliyat falan geçirdiniz mi? Hayır, bir hayır. Ameliyattan sonra fark ettim diye bir durum yok yani. Hayır, hatta küçükken daha iyiydi. Peki Özer Bey, yani ilk başta bu sesi çıkarttınız ve bu sesin kızmış kedi sesine benzediğini mi buldunuz? Yoksa bir gün ya ben kızmış kedi taklidi yapabilir miyim acaba diyerek? Hayır. Nasıl sırası? Normal kedi taklidi yapıyordum. Daha sonra ben bu kediyi kızdırabilirim herhalde diye düşündüm sanırım. Tabii sıkılıyor insan normal kedi şey olunca. Biraz bir ruh katmak lazım ona. Valla çok başarılı ama. Çok kurbağa güzel. Da var. Kurbağa da çok tabii, güzel. Tabii dinleyeceğiz. Bir mi iki mi kurbağa? Kurbağa da iki tane aslında. İki tane. Kızmış kurbağa ve normal kurbağa diye. Yok, bir tanesi göl kurbağası. Diğeri daha büyükçe bir kurbağa olduğunu düşünüyorum sesinden ötürü. Peki göl kurbağası o zaman. Peki. Göl kurbağası çok güzelmiş. Ben kara kurbağasına sevdim. Geçiyoruz. Tamam. Ay çok korkutucu. Hakikaten korkunç ya. Siz evli misiniz Özer Bey? Efendim? Evli misiniz? Hayır. Bekarsınız. İşiniz var mı peki Özer Bey? Var, İngilizce öğretmeniyim. Ha, çok güzel. Yalnız öğretmenlerde demek ki taklit yeteneği var. Herhalde, bilmiyorum. Veya belki de taklit yeteneği olanlar öğretmenliğe yöneliyor. Aslında çok güzel bir şey ortaya çıktı ya. Hakikaten öyle. Demek ki evet, bir sınırlı sayıda denekle yaptığımız araştırmanın sonucunda başarılı öğretmenler diye sınırlayabiliriz. Özer Bey, sınıfta yapıyor musunuz kızmış kedi? Çocuklar dışarıda kedi var galiba. Sınıfta yapıyorum. Evet, bir şaşırıyorlar, bakıyorlar. Kedi arıyorlar. Nereden geldi bu ses diye. Benden gelebileceğini tahmin etmiyorlar. Evet, tabii, koca öğretmen var karşılığında çünkü. Aslında çok güzel ya. Bence yani hakikaten şahane bir öğretmensiniz de öğrenciler bunun değerini biliyor mu? Yoksa böyle gözlerindeki değeriniz biraz şey mi oluyor? Ciddiye alma sorunu mu oluyor yani? O hayır, hayır. O disiplini sağlıyorum. Sağlıyorsunuz çok değil mi? Çok da seviyorlar, evet. Süper bir şey yapıyorsunuz o zaman. Ve ben merakla köy tavuğunu bekliyorum. Köy tavuğu taklidi. Göl tamam, kurbağasından tavuğu. Sonra herhalde köy tavuğu yapıyorsunuzdur. Şimdi tavuğu iki elimi bırakmam gerekiyor. Çünkü gene yanaklarımı hava şişiriyorum. Ellerimle vuruyorum bu sefer. O yüzden bırakacağım. O zaman telefonu bırak. Fantastik tekniklerle. Tamam, izliyoruz. Tamam, biz sizi tamam, siz bizi duyamayacaksınız. Susuyoruz o zaman. Tamam, yapıyorum. Bu da böyle işte. Kümes yaptınız siz de. Tavuk değil ki. Üç tane tavuk sesi duydum ben. Orada şimdi iki yanağıma birden vuruyorum. Hani etkileşim halindeki tavukların sesini çıkartıyor. İnteraktif tavuklar. İnteraktif tavuklar. Çok teşekkürler Özer Bey. Valla mükemmelmiş. Teşekkür ederim. Valla yani nasıl diyelim, size bir kupa falan vermemiz lazım Özer Bey ya. Hakikaten. Ege ne yapıyorsun? Kızmış kedi. Bir daha yap. Önce sağ yanağımı havayı dolduruyorum Oktay. Evet. Ne güzel yani. Özer Bey yapmıştı, bir yere çıtayı yükseltti yani. Ha yani Özer Bey de. Stereo tavuk sesi yaptı ya Özer Bey. Rakipsiz değil, onu hissettim. İyi oldu onu hissettim. Haberi olsun. Şımarmasın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alican ben. Alican Bey, bir radyoda bir sıkıntı mı var? Telefonda mı sıkıntı var? Bizim sesimiz tekrar geliyor, bir şeyler oluyor. Radyodaki sıkıntıyı giderdim mi acaba, telefondan mı oluyor? Yok, kulaklıkla mı konuşuyorsunuz, şöyle mi bu kulak? Yok, hayır, kulaklıkla değil, normal. Tamam, bizim taklidimizi yapıyor. Çünkü o mu? Aynen Alican sesimiz mi? Geliyor yayına. Evet. Peki Alican Bey, hemen alalım taklidi, böyle bir sıkıntı tabii var. Tabii madem yayına sıkıntı yaratıyoruz. O zaman ben... ya öyle bir şey der miyiz biz ya dinleyicimize? İsmimi sanırım yanlış söyledim. Ben Nihat. Buradan hayvan taklidi yapan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Çok başarılılar. Ama önemli olan hayvan taklidi yaparken insanlıklarını ve delikanlılıklarını korumaları. Nihat kim? Hangi Nihat bu? Doğan abi. Nihat Doğan mı? Evet. Değil mi? Alişan Bey yanlış anlamadım. Süper. Evet, ben ağzınızda herhangi bir şey yapıyor musunuz taklit için? Yanak şişirme falan? Yok, yanak şişirme değil. Nihat Doğan'ı daha çok gırtlağı kullanmak gerekiyor. Gırtlağı kullanımı. Vallahi dinleyicilerimiz bu sabah anlatıyorlar bana nasıl yapacağımı. O açıdan çok teşekkür ediyoruz Alican Bey. Estağfurullah. İyi günler diliyorum. Ama bir yandan vites değiştiriyorum onu söyleyebilirim. Vallahi faydası bravo. Var mı bilmiyorum da. Sevgili dinleyiciler bu sabah Alican Bey dışında yayında bir konuğumuz daha var. Sevgili Nihat. Ne insanlığımıza konuk olmaya geldik. Nasıl? Evet. 210-30-30 telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Taklitlerle daha iyi oldu herhalde. Evet abi yok be. Kedi bence daha iyiydi. O zaman bir daha kedi yap diyesim geliyor ama bir yandan da gel pis pis pis pis. Yalnız şey çok başarılıydı bir saniye. Kediyi ne? Çağıran adam. Kediyi çağıran adam. Evet onu bir daha yapar mısın? Gel pis pis pis. Abi işte bu. Aynı mı? Aynısını yapıyorsun. Aynısı ya. Ne güzel bir sabah yani, oldu bu benim için. Bence bu sabahki gel. En iyi taklit. Gel. Pis, pis, pis. Gel. Gel. Gel. Çok güzel oluyor. Güzel oluyor abi. Değil mi? Harika oluyor. Aynı kim, oldu. Kim demiş sende taklit yeteneği yok diye. Gaga. Modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler, taklitçi dinleyicilerimize seslendik bu sabah. Onlar da biraz geç aradılar bizi, vaktimiz azaldı ama gitmeden önce bir taklit daha dinleyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi radyonuzun sesini kıstım. Kısın. Hemen. Kıstım. Kimle görüşüyoruz? Sezgi ben. Şevki Bey. Sezgi. Ezgi biraz Bey. Biraz zordur ismini söylemesi. Sezgi mi Ezgi mi? Sezgi. Ezgi'nin S'li hali. Sezgi Bey. Tamam Sezgi hoş Bey. Geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne neredesiniz? Güle güle vaktimiz doldu. Vallahi sanki öyle bir şey oldu. Var mı taklidiniz? Efendim ben de iki tane hayvan taklidi, bir tane de Kıbrıslı taklidi var. Kıbrıslı okuduğum için. Ha. O zaman Kıbrıslı taklidini yapın. Zaten hayvan taklidine doyduk aslında. Değişik bir hayvan mı? Tropik mropik bir şeyse alabiliriz. Yok karga taklidiyle at taklidini yapacağız. At. İkisini at. De alacağız. Mecbur ikisini de alacağız. At. Hatta atı interaktif yapalım diyorum. Atlar koştuktan sonra ben bir taklit yapayım diyorum. Ha öyle mi? Süper. O zaman o zaman atları koşturalım ilk ben başta. Ben ilk önce atları koşturayım. Tamam, tamam siz arada kişnetin. Kişniyorsunuz tamam. Herhalde anladığım kadarıyla. Onun gibi bir şey evet. Tamam bir saniye. Sevgili dinleyiciler bu sabah yayınımızda taklitler yapıyoruz ama taklitlerimizden sakınınız. Yani... Sezgi Bey... Geldi mi? Gelmez mi? Gelmez mi? Yani çok yanlış anlaşılmasından da korkuyorum ama oha demek istiyorum. Yani bu kadar iyi bir taklit ben hakikaten. Ben Sezgi Bey'i ortama davet etmek istiyorum diyerek. Bir daha alabilir miyiz? Bir daha alalım Sezgi Bey lütfen. Şey yalnız bak bugüne kadar duyduğum taklitler arasındaki farkı şu Sezgi Bey'in. Yani kendinden bir şey katıyor. Yani atı aynen verirken dinleyicilerimize diğer bize arka tarafta Sezgi Bey'in o karakteristik bir sesi var ya o puslu buğulu evet, bir doğru. Sesi onun sesi de geliyor atla beraber. Adeta sislerin içinden çıkan bir at. Kendinden bir şey katıyor. Çok önemli. O sanat bu ya resmen. Kargayla devam ediyoruz. Karga evet. Efendim bu karga taklidini kendimde çok başarılı buluyorum. Bunu yaptığım zaman ortamdaki kargalar kaçışıyorlar. Ne tip ortamlardaysanız artık bir dinleyicimiz kedileri toplar, ünlü kargaları kovuyor. Peki bizim bulunduğumuz ortamlarda en fazla bir karga oluyor da bugüne kadar ondan yani şaşırdık. Buyurun. Bu karga bir şey anlamadım ki ben. Bu karga mı Şahin mi? Karga abi ya. Karga mı bu? Karga da ben inanmıyorum. Görmek istiyorum. Bir daha yapabilir misiniz siz gibi? Bunu ben güzel yaparım. Tamam Ege sen hepsini güzel yaparsın tamam. Evet bu rahat bir taktik. Tamam. Ve o zaman şeyi beraber yapalım Sezgi Bey. Bir ikili olarak. Ne dersiniz? Mi? Hayır. Kıbrıs'ın üstünde uçan karga. Efendim ben Kıbrıs'ı aslında farklı bir konseptte düşünmüştüm. Buyurun. Şimdi Faik Bey, lise arkadaşı Koray Akı hatırlar mı bilmem. Koray'la beraber okuduk biz okulu Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. O yüzden Kıbrıs'ta arkadaşlarımızı da çok severiz. Hatırlamıyorum. Fahir Bey taklidiyle ben bir hemen gireyim dedim. Ben, evet, o zaman Fahir ben Bey yok biliyorum ama hani belki siz bir ortamda bulunduysanız sanırsınız diye şey ben yaptım. Size Fahir'in yokluğunu hiç hissettirmiyorum hemen. Koray, bir dakika, 92 senesinde mezun olduğuma göre 2011-92-19 yıl. Evet. 3 ay yeterli Ege. Yeterli vaktimiz. Evet. Yaptık. Tamam Sezgi Bey, dinleyelim o zaman, buyurun. Şimdi Kıbrıs'ta ilk gittiğim sene bu kale içinde işte Türkiye'de bir kız arkadaşım var. Onun özlemiyle falan yanıp tutuşuyorum. Kale içinde arka tarafta liman vardır. Çok güzel bir manzara. Hı hı. Ve yukarısı yokuş. Ben yokuş yukarıya doğru tırmanırken sağ tarafta bahçeli evler böyle çok güzel bir manzara oluşturuyor. Şey, karşımdan bir çift geliyor. Kıbrıs'ta çift olduğunu konuşmalarından anladım ama beynime dimağıma kazındı çünkü ilk defa bir Kıbrıslı'nın romantik bir şeyler söylediğini duymuştum. Anlamını da daha sonra taklit yaptıktan sonra size anlatacağım ama gerçekten çok keyifli bir taklittir benim için. Belki Kıbrıs'ta da dinliyordur şu anda o çift. Evet, onları da çok selam ediyorum. Gerçi kendileriyle hiç tanışma fırsatım olmadı ama her zaman için her ortamda bu taklidi yapmışımdır. Kız yolda yürürken ikimizin arasında kalan bahçe kapısının önünde oynayan çatak yavrularını görüyor. Ona biraz daha sokuluyor, kafasını yaslıyor ve şunu söylüyor. Kemal, bu çocuklara bak, Ancel'in yanında oynayan ne kadar şekerle görür ama değil. Anlayanınız var mı? Şeyi anladık zaten. Hani ben böyle... değil miyi anladım en sonunda. Değil mi? Değil deyince değil mi? Değil değil mi? Şimdi bunu yavaşça söyleyeyim. Kemal, guliciklere bak. Gancelli'nin yanında oynayan şeyler ne kadar şekerler görün ama değil diye söylüyor. Gulli burada köpek, gulicik köpek yavrusu, Gancelli de bahçe kapısı oluyormuş. He. Ben Kemal'e Kemal diye seslendiği için ayrıyetten arkadaşı tebrik etmiştim. O dönemlerde bütün romantikliğini içine sayılabilir. Orada görmüştük. Peki, çok teşekkürler Sezgi Bey. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim, zaman ayırdınız. Sağolunuz, güle güle. Ana, stüdyonun camı açılmış. Bunu mu hazırladın Kıbrıslı hikayesi dinlerken? Hiç dinlemedim ben. Sezgi Bey son dakikalarda ne bahsetti bilmiyorum bu esprinin üstünden. Ben de diğer ayarlamaları yaptım. Diğer dinleyicilerimize, öncelikle tüm dinleyicilerimize teşekkür ederim bu taklitleriyle bize destek taklitler olan, de, cesaret program veren. Program bitti, taklitler coştu. Telefonlar coştu. Yani. Diğer dinleyicilerimize de müjde verelim. Bu taklitlerden beğendiğiniz varsa taklit yazıp 230-30'u arayabilirsiniz. Polifonik olarak göndeririz o dinleyicimizi. Mesela bir kurbağa. Göl kurbağası. Sen bahsettiğin sesi ben çıkarayım. Çünkü hepsini ben elektronik beyine kaydettim. Evet, o sesleri şimdi tek tek duyacağız. Ama bunlar değil, daha değişikleri gelecek. Mesela Özer Bey'in göl kurbağası. Mesela. Mesela yine Sibel Hanım'dan Karolin taklidi. Nasıl Karolin? Ali de bir şey de tamam hadi. Ali git. Ben de anlamadım. Ayşe Hanım'ın çatal taklidi mesela. Bakın, gördünüz mü, işte bunlara eğer 210-30-30 ararsanız polifonik olarak gelir. Yalnız sadece bir dinleyicimize davetiye veriyor biliyoruz. Evet, 11 Şubat 2011 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 19'da Erdinç Aktu Project konserine davetiye kazandı Özer Bey. Özer Bey'i tebrik ediyoruz. Yalnız evet, bir şerh düşüyoruz davetiyesine. Salonda kedi taklidi yapıp kedi mi girdi diye bir baktırsın evet, etrafa. Evet, öyle bir şey ama konser başlamadan önce. Konser başlamadan önce. Lütfen çünkü Erdinç Bey çok kızar bu tip şeylere. Evet. Erdinç Bey çok güzel. Bir de Özer Bey tekrar bize ulaşırsa çok mutlu oluruz davetinin ayrıntıları için. Yarın sabah bu arada yemişiz bitirmişiz ofis kaç günde. Özür dilerim. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok yok, bence bu kadar.